أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد فلندريمت Më të plota i takon vetëm Zotit ton Allahut subhanahu wa taala. Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa salavatet, selamet, përshëndetjet e Zotit mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë besimtarët, të cilët e ndjekën rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle fi ula në zinxhirin e derseve tona të ditës së hanë mbi shpjegimin dhe komentimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Para se me vazhdua atje me ajetin ku kemi ngel nga surja Al-Baqara, do t'i përmendim disa prej nxitësve dhe rëndësisë së tefsirit dhe komentimit të fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Nuk ka dyshim se neve në fillim atje kemi përmend sa është e vlefshme që të mësohet libri i Zotit, të lexohet me vëmendje, të shqyrtohet, të komentohet, të hulumtohet rreth kuptimeve të fjalëve të Allahut te bareke ve teala, por se për mos të harrua këtë rëndësi do t'i përmendë disa prej fjalëve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Nga Uqba ibn Amir el-Juhani, shoku i pejgamberit alaihi salatu wassalam, thotë ishmi në Suffe, në xhamit pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe ard pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe na tha: a dëshiron dikush prej juve që të del në Batha au Aqiq? Janë dy vende në periferi të Medinës. Ju ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam: a dëshiron dikush prej juve të del në këto dy vende dhe ti blen dy deve të majme dhe të pasura, pra që kanë çmim dhe që janë shëndosha, të mira. Pra deveja ka qenë standardin më i lartë i një mjeti transportues. Sigur sot mi thonë dikujna që a ka dëshirë dikush me arrit një vetur, mjet transportues shumë të fuqishëm me standard të lartë. Thanë dëshirojmë ja Rasulullah, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, bi ghairi ithmin, pa gjuna dhe pa asnjë hasmi. Nga se zakonisht në tregti bëhet gjuna, fitohet po bëhet me gjuna. Tha pejgamberi sa do dikush më arri dy deve të shënosha, të vlefshme, të pasura, pa gjuna edhe pa hin konflikt me kërkan. Kush si do këto? Po nëse dikush arri një pasuri pa hin gjuna hiç, edhe pa u prish me kërkan, thamë poja Rasulullah, nuk hibbu dhalik, e dojmë këta. Atër tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, a nuk shkon dikush në xhami e ti mëson dy ajetet Zotit te bareke ve teala kuptimin e tyre? Kjo është më e hajrit se mi morë dy deve nga standardi më i lartë, pa gjuna dhe pa hasmi me dikan. Pasaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe tre ajete janë më të hajri se sa tri të ngjajshme, e kështu me radhë pa funcisht. Kjo është një hadithi për nga mberi tonë sallallahu alaihi wasallam që djetarët e kanë titulu në vlerën e mësimit të tefsirit të Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Për nga mberi tonë sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith i shembollen vlera që ka njerëzit i njohin. Njerëzit e njohin mjetin, e njohin pasurin, e njohin materien, por se kur kthehet kjo në abstrakte, atëherë ata disi ignorojnë. Atëherë tha pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, dy ajete më mësu në xhami, kuptimin e tyre është më e hajrit se mi arrit dy mjete të pasura, të vlefshme, të majme, pa gjuna dhe pa hasmi. Këto dy ajete janë më të hajrit për njeriu sesa kjo arritje. Wa thalathun khairun min thalath. Tri ajet janë më të hajrit se sa tri deve. Kjo për shkak se njerëzit janë të lidhur për materialin. Njerëzve kur t'ju flesësh apo kur t'ju kur ju afrohesh me bot kuptimet e tyre, atare ata e din. Por që imu sot njerëzve mi u fol për vlera, ajeti, hadithi, vlerat, normat, parimet, ekshtu me ra, digniteti, nuk i ndin afor sa është e qmuar. Nëse ja u përkthen me vlerë kështu, atare ata e njohin, nëse e përkthen. Djetarë ka thonë kja dit është bazamen në rëndësinë e mësimit e Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Dhe këtu ka një isharet tjetër nga kjo hadith ku dietarët kanë thënë se në xhamitë muslimanëve është farz kifaje me u shpjeguar libri i Zotit xhelel xhelalu. Ne vetë tani nuk do të flasim nga se do t'i kushtojmë një ligjëratë të veçantë mbi rëndësinë e tefsirit juridikisht. Ne do ta shpjegojmë me lejen e Zotit te bareke ve teala këtu vetëm shkurtimisht. Është farz kifaje që në musliman në një shoqëri të kenë ku shpjegohet libri i Zotit xhelel xhelalu. Andaj ajo që ka neve po orvati me batë ndëruar vlezër nuk është luks dhe nuk është me humbë kohë dhe me mbush kohë. Jo, është si kur e zani që thirët farës kifaje, edhe mësimi libri të Zotë i Gjellë Gjellalu është farës kifaje. A dhe to që i khrysamë të imie, nëse musliman s'kan mundësi mu këthi dikun me mësu tefsirin e Kur'anit, afër krejt ata o gjallar janë gjunaqar. Krejt ata të cëtë nuk ngritin me mësu tefsirin e Kur'anit Allahu xhelel xhelaluhu janë gjunaqar. Andaj mësimi i tefsirit nuk është luks, po do mos dëshmëri. Pa tjetër është dikush me e shpjegue fjallën Allahu te bareke u e te ala. Nga se nuk ka udhëzim për njerëzit pos në libër të Zotit te bareke u e te ala. Gjithashtu në këtë hadith ka argument se vendi ku mësohet duhet jetë i veçantë. Shikosh ka ta për nga mberi unë sallallahu alaihi wasallam. E felaje gdu ile lë mesgjidi jetë allemu ajetejni min kitabillah. Tha për nga mberi jonë sallallahu alaihi wasallam, a nuk shkona në gjami mi mësu dy ajete të librit Allahot? Shiko, nuk tha, a nuk shkona në shpit vetë ti mësoje dy ajete të Allahot? Jo, shkon në gjami i mëson dy ajete të Allahot. Djetarë thanë, shpreja për nga mësam, shkon në gjami dhe i mëson dy ajete të Allahot. Qka argumenton? Se libri Zotit ka vendin e vetë këmësot. Së mund është gjithkun dhe zërë më mësu Kur'ani Zotit Gjeli Gjelalu. Nëse jo zgjukush e di librin e Allahut te bareke ve teala. A do të shkata pejgamberi alayhi salatu selam, a nuk shkon në xhami dhe kjo është më e hajrit se sa ai më bën një tregti ku fiton pa gjuna. Ku nga sa shumica e rasteve në tregti ka gjuna. Ka rrenë, ka manipulim, s'ka tregim drejt, ekstumerat, ka ngritje çmimeve, zbritje çmimeve në bazë të tekave të njerëzve, krejt këta e pruni pejgamberi s.a.s.l.m. Dy ajete mi mësut Allahut është ma e khajrit se kjo. Dhe gjithashtu argumenton kjo hadith se në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas ku mu këthi me mësu librin Allahut. Ka thonë djetar kushe ka mësu librin Allahut në atë ko, kalon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sahabe të cilët e kanë dit mirë librin e Zotit dhe ua kanë shpjegu njerëzve, që argumenton se pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në vazhdimësi kanë djerë nxansa të cilët e kanë ditë librin Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu prej dobive të këtij hadithi është se mësimi i Kur'anit është më i madh se mësimi i hadithit. Andaj ta pejgamberi s.a.s.l.m. dy deve të mëime, të pasura, të shnosha, mi fitu pa gjuna dhe pa hin hasmi me dikan, janë më të hajrit se sa sa kitë kjo. Po dy ajete më të mira se këtë kjo. Mi po nuk thate hadithi. Andaj janë pajtu kritë dietarët se mësimi i Kur'anit është bazamenti. Hadithi e shpjegon. Hadithi e ndihmon. Dhe gjithashtu hadithe tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sa i përket fjalës së sahabeve mbi vlerën e mësimit të Kur'anit dhe tefsirit të tij, nga Abdullah ibn Abbas i ka ardhur se ai i cili e lexon Kur'anin, vini re, e lexon Kur'anin wa la ya'rifu min tafsirihi, dhe nuk e njeh tafsirin e tij. Çka do mallon ky ajet? Çka do mallon ky ajet? Është sikur shembulli atij i cili e reciton një varg të poezisë nuk marrësh kur gjallë. Njëri reciton fjalë, po nuk marrësh. A ka vlerë këtu? S'ka vlerë. Nuk ka vlerë. Nga Sa'id ibn Jubair i ka ardhur se ka thënë rahimehullah, ai i cili e lexon librin e Allahut dhe nuk e njeh tefsirin e tij, është si një njeri i verbër. I verbër, ose bedewi. Pra në atë ko është njohur se bedewit nuk e njohin Kur'anin. Nuk e njohin Kur'anin dhe kjo ka zbitë Kur'an. Arab, ka thënë Allahu Gjellë, Arab. Arab dhe Arab janë dy. Arab janë Arab. Ndëse Arab janë bedewit, të cilët jetojnë në për shkretira dhe janë të kategorisë ranë të njerëzve. Sa i dit në Gjubejri, atë shka se njefë të sirin, ka thënë, ashtë ose i verber, qërë, nuk di kur gjo, ose është bedewi. Nëse bedewia nuk shton nga informacioni ti, nuk shton nga njohurit e tina. Nëse nga Ijas ibn Muawije, një në brej tabiinve ka ardhë, se ka thonë, shembulja tëre, të cilët e lexojnë Kur'anin, dhe nuk ja din do me thanjët, është sikur shembulli disa njerëzve, të cilët kanë mbet në shkretin, në terë, dhe ju ka ardhë letra e kujna, komandantit të tëre, prisit të tëre. Shembulli i shkretirës, terri madhë, dhe ju ka ardhë letra e shefit të tëre, e kryetarit të tëre, dhe së duhet ata me zbartu urdhën e tëre. Qka vojnë, s'kanë mundësime e kuptu që ka thonë ati. Ka thonë ata i ka psikleti. Ata i ka psikleti. Dikush thot, po njerëzit si ka ka psikleti si se din Kur'anin, nga se ata nuk e din se kanë obligim me mësu Kur'an. Nga se nuk ka analogji me të kotën. Por shemë se thot dikush, që shka mundësi kas lartë më kanë kjo rëndësi e mësimit Kur'anit, ku na i shofë me njerë se a nuk i kushtojnë rëndësi Kur'anit, as mësimit Kur'anit, themi se ajo e cila është e muslimanët nuk është kjas, nuk miret për shembul, po miret për shembul gjendja e pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam. Miret për shembul gjendja e pejgamberit tonë bashkë me sahabët e tij. Andaj ka thonë sikur disa njerëz janë shkretir në terr, ju ka ardhur letra, nuk e di çka ka atë. Ka thonë ndërsa ai i cili e din tefsirin është sikur ai i cili vjen me dritë dhe e lexon çka ka atë. Pra ai i cili e njeh Kur'anin e Zotit te bareke ve teala, çfarë do të thon? Çfarë bot kuptimi ka? Çka ka dashur të thon Allahu xhelel xhelaluhu? Është sikur ai i cili u lexon njerëzve letrën e udhëhecit të tyre. E kush është udhëheci i muslimanëve? Është Zoti on te bareke ve teala. Ndërsa Sheikhul Islam Utaimia në këtë kontekst, Allahu mëshiroft thotë se mësimi i domethënieve të Kur'anit, që është tefsiri i Kur'anit, ndodh shumica të rasteve me qenë më i domosdoshëm se sa mësimi përmend si ti. Pra mësimi i domethënies është më i domosdoshëm për njerin se sa mësimi i vetë Kur'anit. Se sa mësimi i vetë Kur'anit. Argument, ka thonë nga se mësimin e Kur'anit përmendsh nuk e kanë obligim krejt. Se kanë obligim këtë më bëhafëz. Se kanë këtë obligim më bëhafëz. Dërsa si cilje ka obligim me e kuptu minimumin e do me thanjeve të Kur'anit. Minimumin. Dhe ajo është emrat e Zotit, Elhamdulillahi, Rabbil Alamin, Kusho Rabbil Alamin, Kusho Rahman Rahim. Obligim e ka njëri me dit. Se nëse nuk e njef Zotin e vetë, kanë e njef. Andaj thot që i kërësame të imi e me mësu tefsirin e Kur'anit është ma nënësishme se sa me dit edhe shprejhjen vetë. Nga se shprejen e din shumica e hafëzave, por nuk e din komentin. Qa ka thënë Zotë i unë të bareke vëtjale? Dhe këtu kanë arë dhe shumë prej fjallëve djetarë kanë shujtë librat veçanta mbirëtsine mësimit të tefsirit, zbërthimit të Kur'anit Allahu të bareke vëtjale, dhe neve me aftohme me kaqë, do t'i zbulojme dhe disa prej fjallëve tjera në ligjeratat e arshme. Ajo që duhet neve të ndëruar vëzër të kuptojmë është se nuk duhet krahasojmë atë që ka është njerëzit. Nuk duhet krahasojmë atë çka është njerëzit. Ka mundsi njerëz me jetu 100 vjet vëllazër dhe si kushtojnë rëndësi fjalës së Zotit. Por neve nuk bëm me na mashtrua. Neve duhet të lidhemi me ata që kanë qenë të parë të këtij umeti, si të mëdhejt, si të vegjëlit. Si në edukimin e fëmijëve duhet Kur'ani të jetë i pari, si në edukimin e familjeve Kur'ani duhet të jetë i pari, si në edukimin e vetvetes dhe shoqërisë Kur'ani duhet të jetë i pari. Nëse një shoqëri nuk merret me Kur'an, ajo është e dështuar. Meselja dështimin të meselja kohë. Bale me këta. Me këta janë pajtu krejt ulemat të muslimanve. Nëse një gjemat, nëse një shoqëri nuk e mëson librin e Zotit, nëse fëmijët e tyre nuk e mësojnë librin e Zotit, ajo shoqëri është e dështume. Meselja e shfaqës dështimin të meselja kohë. Meselja se kur i shfaqës dështimin është meselja kohë. Andaj s'ka ma rrezik për një shoqëri se me lan librin e Zotit të bareke vë të ala. Nuk ka më rëzik se sa me lan librin e Allahu të bareke vë të ala, dhe kiameti nuk bahët deri sa në tokë mësohet libri Allah. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ngritën njerëzit një mëngjes. Monament. Do të ngritën njerëzit në mëngjes. Do t'i hapin mushafat e tyre, edhe do t'a gjejnë ta zbrazët. S'ka Kur'an. E ka tërheqë Allahu xhenel xhelalu. E ka tërheqë Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo është prej alameteve të kıyametit. Para më do vëzër, na e kena Kur'anin sot. E nuk e lexojna, nuk i kushtojna rëndësi. Nuk mundohemi me mësua ta. Nësa fjallë e Zotit e bare kjo vëtë jala. Sa, e kini po njërë sa janë dzelëshëm me boni muhabet, me pini qaj, me dikan, me nejt, me një dashamir. Dhe kitë kjo qka, me ndru një muhabet. A i dhu njërzit, me ndru një muhabet. Pra është një loj, knëtësie me ndru një muhabet. Ndërsa i gjej njërzit thot, akëll, në dëshirat e tëne me ndru një muhabet me Zotin e vetë. Me boni muhabet me Zotin e vetë. Që ka thënë Zotë i jemë të barë kjo vëtë e ala? Dhe njërëzit ditën e gjikimit, ka thënë pejgamberi alejhi salatu selam, në gjennet do të ngritën në varësi të Kur'anit. Pra njërëzit në gjennet, Allah në bëfi tëne, dërejgjët e tëne, qësh janë, qësh ndahën dërejgjët e tëne, kush o manalt me Kur'an, a njëtët manalt. Andoj pejgamberi së sellem është në më të lartën, nga se është pejgamber dhe e ka librin, e Zotit të bareke vë të ala. Lusmi Allahu Gjellivala që Allahu të shlën dashuri në zemra tona për Kur'anin, për mësimin e Kur'anit, që të mësojmë edhe fëmijët tonë Kur'an, edhe shoqërinë të mësojna me Kur'an, dhe të mësojnë mendjet tona të perceptojnë me Kur'an, jo me rrugët të cilët neve na e janë imponue, po të mësojna ashtu si shdonë Allahu Gjellivala me libër të Zotit dhe me sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi ngel tek ajetet e Zotit të bareke vë të ala, ajeti 97 e 98 i surës El Bakara, përmendëm diçka prej domethënieve, na ka ngelë diçka shkurtimisht më i rëndë disa prej dobive, pastaj vazhdojmë me ajetet e Zotit te bareke ve teala. Thet Allahu xhel xhelaluhu, kul men kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Thet Allahu te bareke ve teala, thuaj kush është armik i Xhibrilit, dhe tham Xhibril, Xhibrail ka ndar këto komente. Xhibril domethën Quwwatullah, forca Allah. Pra Gjibraili apo Gjibrili është manifestusi i kuvetit Allahu Gjeli Gjelalu. Pra nuk e ka kuvetin Allah, pa Allahu i ka dhonë disa kuvete të satë a i zbaton si dënimët, si dënimët dhe shpaljet, shpaljet e Zotit e Bareke vëtale. Dhe përmendëm se jehudit janë fokusu të kush, të azapi shka e zbrit Gjibrili. Allah i boni demant atyre dhe u kundërpërgjith sa jes vetë dhe shpalljen, në cilin ka khajr. Tha Allahu Gjellu Ala, fe innehu nezzelehu ala kalbik. Gjibrili e ka zbrit në zemrën ta ndë. Dhe kjo është pastrim për zemrën e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, bi idhnillah, me leje të Zotit, me leje të Allahu Gjellu Ala. Musaddiqan lima bejne jedej, e vërteton ki Kur'an krejt libet për para. Në dhe ka thonë Shekhe Lusamu Tejmije rahimehullah, mos me cien Kur'ani i zhduk emri librave për para. Kësa se kanë rujt ata, ata nuk e kanë rujt, por Allahu Gjelluala e ka rujt me përmjendjen e Tevratit, Injilit, Zeburit dhe flituushkave që kanë zbrit para Kur'ani. Wa huden wa bushra lil mu'minin, këj Kur'an është udhëzim dhe përgëzim për besimtarët. Andaj thënë djetarët se në varësi të bindjes ndaj Kur'anit e merë edhe përgzimin. Ai cili nuk i beson Kur'anit nuk e merë përgzimin. Andaj të i gjenë njerëzit tësët edhe thiren se janë musliman, dhe i gjenë se në përgzimet e Kur'anit janë ignorus. Shemë dhe i gjenë i ledzojnë ajetit e Zotit, premtimet e Zotit, kërsnimet e Zotit nga ona tjetër, dhe i morën si ajgare. Apo nuk i rritin nivellet e seriozitetit lartë. Pse këtë kjo është u e bushra lil mu'minin, përgzim për besimtarë. Nësa i s'beson që shka me morë seriosisht, mirë dhe zërë, nëse njani ti e një si rrenc ata, ti e beson si rrenc, një njëri ti e beson si rrenc, edhe a i vjenë thot ka me ndodhë kështu, ka me ndodhë ashtu, ka me ndodhë kështu, ka me ndodhë ashtu, a i beson ti? Si beson, me të vedi kështu të për rrenc apë ki. E qka thu për ata i cili se beson Kur'anin? Njëti trajton lajmet e ti, por se rreziku ko? Rreziku është kur ta morë vesh të vërtetën. kur dalë për para Allahu të bareke vë të ala. Thëtë Allahu gjelluar në ajetin 98, men kana aduën lillahi, kush është armik i Allahu, wa me la iketihi dhe me laqeve të ti, wa rusulihi dhe të dërguarve të ti, wa Gjibrile vë Mikale, i Gjibrili dhe Mikaili, fe inna Allahe aduën lill kafirin, vërtejtë Allahu është armik i pabesimtarve. Këtu ka qenë, kjo është vazhdimësi e çkaj, se ai i cili armicon disa prej krijesave zhytet në armicin ndaj Zotit te bareke ve teala. Andaj tha Allahu xhelel xhelaluhu, kush është armik i Allahut? Pra armicia ndaj Xhibrilit është armici ndaj Allahut. Andaj tha Allahu xhelel xhelala, kush është armik i Allahut dhe i melekëve të tij, dhe i të dërguarve të tij, dhe i Xhibrilit, dhe i Mikailit, vërtet Allahu është armik i pabesimtarëve. Këto ajete i morëm të ndëruar lezër, tani vetëm se i përsëritëm për ta lidhë ligjëratën. Këtu ka disa prej mësimeve, neve do t'i përmendmi shkurtimisht disa prej tëre. Na ka ngel ajo që nga ajeti nxjerrët është se prej njerëzve ka që armicojnë edhe melek. Dhe kjo është qudira e jehudive, se nuk ekziston në mesin e klasave të njerëzve njerëz që armicojnë melek. Ma dje edhe në popullin e Jusufit në Egjipt, dhe se të kanë qenë idhujtar në sens, pagan kanë qenë, ata i kanë njofë me laqët si të mira. I kanë njofë me laqët si të mira. Dhe kure kanë pa Jusufin, kanë thanë se kjo melek. Pra, meleku, me laqëja, të njerëzit natyra, sa jo ma e mira. Është pa gjuna e kështu me ra. Para me ndoni, ku ka shku koka jehudijut dhe nefsi jehudijut mu armicu me melaqet. Dhe pasaj të tashof me ajetet se të vinë ma vonë, se qili është qëlimi i tërgimit këtëre njarive, qili është qëlimi i njoftimit të Zotit me këto lajme. Andaj e para që mësojnë nga kjo dhe zërështë se ka njërës që me mëriti në pastërtin e melekut s'mund është ti me pështu për jarmitësisë të ti. Dhe një, pra, a mundët dikush për njerëzve me mri pasërtin e Gjibrailit? Kor? Nëse Gjibraili apo Gjibrili është krijesa më e madhe dhe më e pastër e Zotit. Ajo e zbret shpalljen. Para mendo, është e para krijesë që e marë fjallën e Zotit. E para krijesë që e marë fjallën e Zotit, pasaj e zvit për nga mberit. Së në mri në ngërkush si Gjibrili. Allah u gjelën të regon neve për disa njerëz, thot, men kane aduën li Gjibrilit. Ajë cilë është armik i Gjibrilit. Andaj dhe zë merë regull. Edhe nëse mërin pasërtin, tani mëse thuj, e po që unë jam o vla, unë e shumë i mirë së pëmdo njerëzit. Mëse merë ti minjarë për veti, se ndoshta nuk i jetë si Gjibraili. Asë, po ndohë dhe zë, nga se na gjithë moni kuptojna që, apshe vla, ke dunjoja për murrejnë muë, ke cë pëmdojnë muë, unë jam a i mirë, shka s'pëdo njerëzit, sigur që se ka ndosh Gjibrilin, jo. Po na vetëm po e theksojmë si fakt. Nëse këtu për qëllim është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Mos ndëtojna me shtivë vetëm këtu mini herë. Që jo Allahu në pjatën vetë mirëve. Këtu për se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Andaj tha Allahu xhelalu ala fa innahu nazzalahu ala qalbik. Jibrili e ka zgjedh. Ha. Jibrili e ka vendos në zemrën tënde zgjedhjen e Zotit. Pra ti në rrugën e Xhibrailit. Allahu i thot Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ata nëse urrejnë Xhibrilin, ati kanë me dashta. Melek Allah. Nuk të him pun kërgjom me ta. Aja së nuk ka trektime ti. As s'ka qenje njërzora, s'ka teka, s'ka dëshira. Ti s'ki pun me ta, ti se shë ata. E Allah u gjellua dhe tha, ata jenë armit Gjibrilit. Dhe urejnë Gjibrilit dhe kanë bisedu se na nuk e dojna Gjibrilit. Kanë thonë jehudit, na nuk e dojna Gjibrilit. Kjo është e para se njerëzit arrin me urejt deri në kur. Deri në melek. Thetë Allah u gjellaluhu, men kene aduën li Gjibril. Këtu përmendja e emrit të Gjibrilit është argument se Allahu e don Gjibril. Dhe hadithi i njohur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur Allahu e don një rob e thirr Gjibrilin. Andaj Allahu gjithë kur e don një rob i njerëzve e thirr Gjibrilin dhe i thot, unë e du filanin, duje edhe ti. Duje edhe ti. Pasaj Gjibrili jep lajm në përqiej me e dash filanin, pastaj zbrit në tokë dhe i jepët ha respekt dhe dashuria. Andaj Allahu gjë atë shumë e do Gjibrilin, sa që kur e do, di kanë dhe duje edhe ti. Dajmi një herë e do. Dajmi një herë e do. Andaj, kanë dhe në djetarët, këtu ka argument se Gjibrili është i vlefshëm. Andaj, na kemi obligim mi dasht me lekt. E kemi obligim mi dasht me lekt Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu, kam përmendur dietarët se në këtë ajet ekziston argument se asnjë send në univers nuk lëviz pa lejen e Zotit Xhelel Xhelalu, as edhe shpallja. Andaj tha Allahu Xhelalu ala, kul men kana aduun li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Thuaj kush është armik i Xhibrilit, ai e ka zbrit në zemrën tënde me lejen e Allahut. Prandaj Xhibrili është melek i madh, 600 flatra i ka. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur e kum pa Xhibrilin e ka mbush universin. E ka mbulu një ka fuqi të madhe. Allahu Xhelalu ala ja ka dhënë fuqinë e madhe. Me gjithë këta i zguzon me vepru pa leje të Zotit. Nuk guzon me vepru pa leje të Zotit. Andaj në univers nuk ka në një lëvizje, vetëm se me leje të Allahut. Andaj pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që në jetët tona ta shpeshtojnë në fjallën la haule wa la kuwete illa billah. Nëse kjo i qelë lëvizjet, lëvizjet drejtë suksesit. Andaj kur një njeri se me ban një punë ta shpeshtoje la haule wa la kuwete illa billah. La haule wa la kuwete illa billah. Nga se kjo i largon pengesat. Si, nga se ja mbështet kudretin, kuvetin, lëvizjen të Allahu të bareke wa të ala. Gjithashtu kam përmend djetarët se prej mësimeve të këti ajeti është edhe se Allahu Gjeli Gjelaluhu ka miq dhe armiq. Dhe i shohë mi disa tendenca të njerëzët që ta përshkrujnë Kur'anë dhe hadithin e pejgamberit së sellem, se Kur'ani për shembul nuk nëzit në rejtje. A thoi qështu? Kur'anin e kanë këtë shkuptu ata të cilët thoinë se du të me urrejt. Dhe kjo është dalje prej në tërshmëriz, vëzër. Kjo është dalje prej në tërshmëriz. Nga se njëri ju urrejn nga natyra e ti, andaj thirja që gjithë shka të duhet, të tolerohet, të dashurohet, të thirët në emër të dashuris, gjithë shka dhe humbët termi urrejtje, kjo leje që është e pamundur shëriatikisht, o ata se besojnë shëriatin, kjo e pamundur në tërshëm. Kjo pa mundër në tërshëm. Njëri ju zxedhë vazhdimisht o qëta se du. Qëta e du, qëta se du, qëta e du. Andaj është thirje e kotë që me thanë vetëm dashuri. Ska mundësi. Nuk ka mundësi. Andaj në i muslimant pa turp, pa undi i shalas në anin. Ne e urejna zinon. E urejna amoralitetin. E urejna të keqen me ketë lojët e ti. Madje ne e urejna të keqen dhe kure bojna vetë. Në e bojnë një gjuna dhe u rejna vetë vetëm se këna bojnë qëtë gjuna. Apo, që ka thënë Hasan al-Basriu, në shpjegimin e fjallës Allahu Gjellewala, fela u kësimu bin nefsin lëwama, betohëm në shpirtin qërtus, ka thënë inë hul mu'min, o është besimtari cili thot vetës, pse bane një vej për të keqe. Andaj ne të keqe në u rejmë, gjithashtu në mbrenda të të keqe, e u rejmë gjithë kanë i cili në u rejmë vlerat tona. Allahun, melek, të dërguarin, librat, kush i urrejnë, nuk e dojna. Dhe shpresoj me shkuta Allahu me këtë besim, Allahun e mësof të gjithve. Edhe nuk ban njëri ju me undi inferior dhe i për ullur dhe i përçmum, para atërës të thëtë, që e ju veç urrejtje. Po dhe ti urrejnë shumë sejne. Ti e urrejnë që ta që ka thu po urrejnë. Apo, ti e urrejnë dhe nuk e do, këtë njëri që ka thotë se... Ki është urrejtës. Pra ti s'ki mujt me pështupi urrejtës. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa men kane aduën, men kane aduën lillahi, wa melaiketihi, wa rusulihi, wa Gjibrile, wa Mikale, fa inna Allahe aduën lill kafirin. Dhe këtu vëzër kanë thënë djetarët, Allahu nuk i ka mundcu besimtarit, zgjidhje tretë, o ka Allahu, o nga armisht e ti. Pra o me dasht me lekun, kitë me lekt, kitë për nga mërë, Gjibrilin dhe Mikailin veçanërisht, ha, për ndryshe, fe inna Allahe aduullil kafirin. Allahu është armik i atyre të cilët i urrejnë këta krijesat Zotit të bareke wa te ala. Andaj për imësime që ka imësojnë nga kjo ajet të ndëruar dhe zër, është se Allahu ka miq dhe ka armiq. Andaj ka arë në hadithin sa i Bukhari, hadithi El Kudsi, men harabe li valijen, fa kad adhen të hu bil harbi. Ka thënë alejhi salatu vesselam, ka thënë Zoti on te bareke ve teala, kush ma lufton një wali timin, Wali është e kundër të aduit. Wali është ai cili e ki afër, do. Thotë Allahu gjë, kush ma lufton një miktimin, unë i shpalli ati luft. Dhe këtu vlenë edhe njëta, mos ta shkruje dikush këtë hadith që unë e vllai Velia. Apo, e ku të smuhën njërzit, e ku të kapin dhe një bela, me thonë që aj, u pat nguc me mu, shtash që e ka gjithë. Nëse kjo është me thonë për këtë hadith, për mu e ka posë për qëllim. Gjë kuzimi madhë. Dikush thotë, pa një o gjazë, ba me shpresua, shpresa dhe shka tjetër. Shpresa dhe shka. Por ti ta vendosësh me emën, me mbi emën, ati ku ka thonë për mësëm, me të pashquar, kjo guximi madhë. Dhe kjo është me folë për Allahun pa dije. Mirë po vlenë, ajë cili e mitësën Allahun, dhe e do Allahun, dhe i bindit Allahut, normal se Allahu Gjellola e mbron ata. Ata këtu ka dhe prej mësimeve tjera të cilat nuk neve do të mjaftohim me kaq. Pastaj vazhdon Allahu Gjellaluhu duke thanë në ajetin 99 të surës Al-Baqara, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Në ruave zë përmendëm regun nësën e përmendi Shekhu Islamu Tejmije për kuptimin e Kur'anit, es-sibaku wal-lihaq, para pas. Mos haroni këtë regun. Kur'ani nuk mundet me e morë rash dikush ka si shkon para pas. Andaj thanë djetarët, e të debur para pas. Ro, qka është me meditu Kur'anin? Me shku para, me shku pas. Andaj në ka thirë Zotë, jonë me lezu shumë këtë Kur'an. Shumë me lezu e. Deri sa atë shumë është e kërkuar me lezu në Kur'anin, sa që pengamberi jonë s.a.s. ka thonë se gjenetlit kanë me lezu Kur'an. A më para mendu njërzit në gjenet janë hinë për knatësia tje. Do të lezojnë Kur'an, që ishka arë lezimi surës Rahman, lezimi surës Merjem, e kësë më ratë. Andaj, Kur'ani nuk kuptohet pashku para, pas. Për kanë të folë, për kanë të lidhë, e kështu me radhë. Andaj, krejt tefsiri dhe zërë është lidhja ajeteve. Kjo ajet, në cëfar konteksti ka, për kanë nga zbrit, e kështu me radhë, dhe kjo e qelë fëdhe la fine qartë të Kur'anit. Kjo ajet të ndëruar dhe zërë, ajetin 99, kush e për cilë me Kur'an apo me telefon, thëtë Allahu Gjelluala, walaqat enzelna i lejke ajatin bejjinatin. Walaqat është pasha Allahun, be. Kad, e vërtetim, lamja, lamul kasem, be. Pasha Allahun, ne ta kemi zbrit tyje një grumbull të ajeteve të qarta. Kjo ajet ka zbrit që ka përmeni Ibn Kethirin nga Ibn Abbas, radiallahu anë, se jehuditi kanë thanë, ma gjitëna bi bejjene. Te Arabot, klasa me akademike ka qenë jehudia. Dhe kur ka ardhë Muhammedi s.a.s. me ajete, me Kur'an, ato e kanë prit fjallën për fundimtarët jehudive. Ta shofmi, që apo thonjë, jehudit. Sigur që shumë njerës, për shimull, presin për dikut një fjallë, dhe aje thotë kundër tënë. Andaj djetarët kanë thanë, se azap i jehudive ju shtohet në gjenem, për shfar, nga se kanë prit fjallën e fundit njerës i pitinë, nga se janë konë dë vetëmi që kanë thanë, ne e kena librin e Zotit, para se me orë Kur'an, ne e kena të vratit. Na i kina lajmë të pengamberve dhe na i na të prit pengamberin e fundit. Dhe kur ka arë pengamberi fundit, tani krejt Arab t'i kanë posit që po dhe jehudia tash. Ata i kanë thonë Muhammedi s.a.s. ma gjithë të bibejine, si pengamber, së shte qartë kë. Dhe si kur kanë dash me thonë se na e këputëm këtë pun. Na e këputëm këtë pun. Kure kanë pasës po këputët kjo pun, na e të regonë Allahum ma vonë vë të ba'u ma të të lusheatin. Ata kanë menu se qëtë zoti janë, na thojnë a ki nuk ka pengamberë dhe merë fund punë e këtina. Abo, si kur disa njërës, unë i këmë kalëzu ati jo dhe, këmë grejtë argumentin. Dhe ta shka du të me bëhaj, me që flamurin, abo, po se qana jo dhe. Ata kanë prit, na ju kalëzu njërës dhe se si e pengamberë dhe kri puna jote. Kure panë që s'ponalet, fillun me undihmu me siherë. Të ndalin për nga mberin tonë s.a.s. Andaj vazhdim të të shofmi ajetën si kanë bërdor sihrin për me ba sihr për nga mberin s.a.s. për të ndal dhe Allahu Gjellë Gjellëluhu indali ata jo Muhammedin s.a.s. Andaj thot Abdullah ibn Abbasi në shpjegimin e këti ajetit se Allahu Gjellë Gjellëluhu i bani demand jehudive kur than ti o Muhammed s'ke arm argumentet qarta tha Allahu Gjelluala wallahi pasha Allahu ka bo bej zoti të barë kjo vëtala, kështu kanë shpegu djetartë, o lekat enzëllë i lejke, ajatin bejinatin. Kënë mazbit ajete bejinat. Ajet që ka do më thonë? Ajet do më thonë alamet, shenjë. Andaj ka thonë djetarët, ajet është diçka e jashtme, jo e mërënçme. Dhe me kësi ajet është argumentu që i khlisam të mije. Gjithmonë në Kur'an ku përmendet ajetun bejinat, thot që i khlisam të mije, gjdo ajet qështu i ban dhe manë sufive. Sa të thënë na e kena në zemë, rejnina, mrejna, që qështu o kjo punë. Allahu Gjellë ka thonë ajetim bejinat, nga se bejinat o jash ka den, josh ka rri mrejna. Andaj Muhammedi së selim nuk ka arë njëzëm ju thonë, këshirë unë jam pengambar, argument s'di e ndjej, ja ja, ka lezu ajeti. Kjo më ka zbriti Allahu te bareke ve teala. Andaj dhe Allahu Gjellë ala, ne kemi zbrit të ti, ajete të qarta. Kanë thonë djetartë e shërëjje, shëriatike. Nga si jehudit s'kam problem ma jetët të univerzit. Ato s'kam problem se Allah o egziston, se ka pengamber, e kështu më radhë. Ato i besoj Musa a.s. Mirë po e jetë bejinet shëriatit. Ata kam problem me shëriatin e Zotit e Barë Kjo Vëtjala. E Shekhi Hrësam të imi e thotë, shumit se njerëzit kam problem me shëriatit. Nësa univerzit, s'kam problem me univerzit. Nuk kam problem se... Këtë univers e ka kriju një Zot. Mirë po, bindja, bindja ndaj këtyre ajeteve, bindja ndaj Kur'anit, bindja ndaj një njeri që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është problem të ta. Djetarët, kur kam përmend në shpjegimin e këti ajetit, kam përmend diçka shumë interesante. Dhe kemi përmend na të ajetet e Zotit të bare kjo vëtë ala, e fe të të maune e ju minu lekum. Kujti kujtojt, kemi përmend a shpresoni mi u besu juve, jehudit, dërsa ata kanë posë liber, edhe i kanë kuptua jetet, dhe i kanë gjujta jetet. Nëse dhe këtu do të venë një loj hedhja jeteve. Djetarë kanë danë se, Allahu Gjellë Gjellaluhu, shumicën e bisedimit në Kur'an, njoftimit, lajmrimit, e bjen rreth nefsit, jo rreth mendjes. Pro shumica e Kur'anit, a njofton për lajme, të dijes apo të nefsit, të nefsit. Andaj e gjejmë neve shpesh në Kur'an të përmend kefaru, kefaru, fesaku, fejara, kefara, kefirin, fesikin, dhalimin. Dhe zërë Kur'an jo e mbush me qëta. Dhalimin, zulumqar, fesikin, të prisht, kefirin, mohues, gjahila. Kretë të dhe zërë s'kanë të bojnë me ilmë, kanë të bojnë me gjendje shpirtrore. Andaj mone men, kjo është shumë e madhe prej ilmeve të cilat djetarë kanë shkujtë edhe libra të veçanta. Se Kur'ani në debatimin e ti, shumicën e fokusimit kjo e ka, a e ka me të kazu se që kjo informatë e sakt? Jo. Kjo është e pash mangshme të ropt. është e pash mangshme të ropt. A ka mundësi Kur'ani me thonë, oj njerëz, a e besoni vdekjen? Besoni vdekjen? Ska nevoj. Nuk ka nevoj. Vesh thot, ha? Vjena jo. Në njërës të ishe të palu për dit ato. Shka nevoj ti me thonë, ajte pa ki ka vdek. Ka vdek, ajo krije, e pa më ushme është. Andaj Kur'ani nuk i qasë shumë sende informatave. Me të kazuti si që kjo hak. O shka i qasët? Problemit dhe komplikimit nefsit në kuri duhet me u bin një hakit. Andaj Allah e për dorë shpesh Kur'an, el kafirun, el dhalimun, el fesikun. Këta jetë që ka thonë Allah u gjelluala? Ka thonë, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Ajetët janë të moja, Allah. Ajetët janë shumë moja. Ka thonë Allahu Gjellu Ala, vërtet kemi zbrit të ti, o Muhammed, alejhi salatu wa selam, ajetët të qarta, thanë djetarët, shëriatike, disa kanë thanë, universale. Mirë po këtu është kontekstin me jehudit. Andaj Shekhu Sam dhe mjë dhët është husumja në shëriatike. Andaj armicia ka qenë shëriatike dhe ajeti komentohet me shëriatike. O ama e këfuru biha, dhe këto ajete nuk i mohon. Ha, tani pak para se me edhon gjevabin Allahu Gjellë, cjeli ketë ajetet që ka u përmendë në dërin tash surën Bekara, dhe ketë edhe shka i di për jehudit. Ata e din, ata e kanë qytë në liber, ata e kështu mëra, ata të kanë prit. Ketë kjo shka argumenton, sa ata e din. E din se ti e pejgamber, e kanë shkujt me se je pengamber, të kanë pritë si pengamber, e kështë më ra. Ta një vëzër këtë kjo ilmë, edhe kër të vjene puna mu në nështru, se së në nështruot njëri ju, Allah e përmendi i letin. Edhe në Kur'an thamë, neve përveç informacionit duhet me u mjekue në qëfar? Si mi u nështru Zotit sa ma shumë? Si mi u bin Zotit sa ma shumë? Andaj tha pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, hadithi që ka nxjerrë Imam Muslimi, el Kur'anu hujjatun laka au alejk. Kur'ani është argument për ty apo kundër ty. Allahu na mëson më kom për neve. Qysh është kundër ty? Me pas informacion për ta. Me pas informacion. Sot ka orientalista në botë që kanë informata për Kur'anin më shumë dështa se dhe xhallar. Andaj ka përmend Sheikh Albani rahimahullah atë francezin i cili ka shkruar një libër të madh mbi hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Francez, kafir. Kurse ka pranuar fenë Zotit të Barëkë ve Teala. Çka tha Allahu xhallahu ala? Wa ma yakfuru biha, këto ajete nuk i mohon pos se din ju ka përzi, ju ka mjegullu, illa al-fasiqun, përveç prishtve. Shumë rëndësi Kur'ani që ju qasët njerëzve. Në njëherë gëni pa njerëz munon me të kalëzu se ju ka shku islami gabum, ja u ka nabuzu islamin, ka dë njerëz përshimu përja prishin i mijin islamit, se ata janë përshimu pak të hin islam dhe nasë silam me hinja, po? Jo, dhe zërë. Jo, nuk ka. Se aj, kur ta njofe diçka si vlerë, aj, s'dikohet për kërkujna. Aj, kur e di për materialin e vetë se ka vlerë, aj, s'dikohet për kërkujna. Mi arë, kitë dunja mi dhonë, s'ka vlerë, aj, dhëtë, ka vlerë kjo. Ka vlerë. A më në bimë di kanë saltani jotë të shpia, të ka në manipuluaj, së altan. Kështë e provoja atë bimë dhe mi dhonë, kitë atë altani që e kitë të shpia, nuk ka altan, aj. A që ashtu të kanë mashtru ti je. A thëto, e po merë, hudha, se masi, s'ka në që ashtu. Jo, aj, beson zë ajo është vlerë. E mirë, kur vjene puna të feja Zotit, të ajetet e Zotit, të Kur'ani Allahot, themi u ka shku i abuzum, jo nuk është të vërtet. Thetë Allahu gjellu ala wa maja këfuru biha, illë lë fasikun, ajetet e Allahot nuk i mohon përveç se fasika. Fisk, qka është? Fisk, i thojnë kur diçka del pi venit vetë. I thojnë diçka kur del pi venit vetë. Andaj, kur prishet lëvojshga e një frytit, i thojnë kësaj lëvojshge ku të prishet, fesaka, o prish. O prish lëvojshga dhe e ka nxjerë frytin. E njëri kur dale prej rrugës, i thojnë fisk. I thojnë fisk. Mirë, po mendja nuk përshkruhet me fisk. Nuk mund është mi thonë një logikës, fesaka, o prish. Ska mund si. Nërsa i thojnë nefsit. I thojnë nefsit. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, kad elhamaha fujuraha wa taqwaha. Kur ka përmend nefsin, ka thënë Allahu ka vendosur brenda nefsit takvallok, ha? Dhe çka? Dhe prishje. Po mundet mu prish dhe mundet mu ndreq. Andaj kjo ajet e shpjegon komplet se jehudit nuk kanë probleme me informacione, o kanë probleme me nefsin. Andaj djetar kanë dhirë regull se shumica e Kur'anit i qasët kujna? Nefsit. Edhe na duhet i qasëmi shumicës kohës nefsit ton. Nefsit ton. Qka është nefsit, të ndërruar lezer? Qka është nefsit? Djetar kanë dhamë, nefsit është egoja e njeriut. Lakmit e ti, dëshirat e ti, vetja e ti, uni i ti. Kitë të quen në Kur'an, nefs. Nefsë gjithë qka e dikujna. Kur ajë mbrojnë vetën, i thonë atë mbrojnë nefsin e vetë. Andoj, Kur'ani gjithmon e përmenë qka? Teba'u ehwa'ahum. Teba'u ehwa'ahum. Ajo qka? Ua kanët atyre. Ua kanët atyre. Andoj, thë Allahu Tebareke ve Teala, wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Nuk i mohon ajetet Allahu Gjellë Gjellalu përvecëse fasikave. Pasaj vazhdan Allahu Gjellë Gjellë në ajetin 100 dhe thot, awa kullama ahedu ahden, nebedhehu ferikum minhum, bel ektheruhum la ju'minun. Thetë Allahu Gjellë Gjellë në ajetin 100 të surës El-Bakara, awa kullama. Djetarë kanë polemik të fjala Zoti Gjellë Gjellalu hu, awa kullama, si kuptohet, shumisa djetarëve kanë thamë, awa kullama pytje. A gjdo herë, a gjdo herë që ata japin një bes e gjujnë, kjo është komenti shumicës djetarve. Disa kanë thanë, ewe, bel, bel kullema, pra është si një gjevabi. Pra, nëse pyjtë dikush, që ishbe ketë kjo? Ata rrë dhe thotë, jo, por kështu. Mirë po shumicës djetarve kanë thanë, ewe kullema istifhëmije, pyjtje, a gjdo herë. Pro kjo është mënyrë qërtuse. Allahu Gjellë i drejtohet jehudive. A gjdo her kullema ahedu kanë dhënë një ahd. Ahd kanë thënë dietar të ju kujtohet e mithaki, kur e përmendëm Allahu Gjellë ka morë mithakin për e bive të Israel. Qëka është mithak? El akt el muekket, një akt i vërtetum. Sigur për shemë kër e ban njëri ju një akt, e ka shkryt kjo për ty, kjo për mu, kjo për ty, kjo për mu, këto e thënë akt. Kur ti thu apo volos, kur ta volos e i thënë ahd. E i thënë njërë këshërë njërë mirë, këshërë mirë. Nëse e vullosot, po, kreti di, këtë që të janë për mu, këto i pranojnë detyrat e mija, kjo për tyje, kur ta vullose, kur ta zgjate dorën, atar i thojnë ahd. Andaj djetarë kanë thanë, Allahu Gjellë Gjellalu kërja ka përmend njehudive, gjithë mundja ka përmend, ha, pas njohjes të mirë të aktit. Që mësoj dikush, Allahu nuk e di për që ka shkujtaj aktit, nuk i këm ditën as farzët, as haramët. Allahu gjitha thot jo, awa kulle ma ahedu ahden. Andaj ahd i thojnë edhe memorjes. Që dhe më dhënë memorje? Pro tin akt e ki të shënu me këta, edhe ty të mtekët. Pro ti e din vazhdimzi e ki pranish me atë ligjin apo atë vijin dhe sënë ti e ke da për vetën tënde. Andaj tha Allahu te bare kjo e tjala, a gjdoherë që ata e japin një bes, nebe dhe hu ferikum minhum, një grup prej tëre e gjujnë. Djetarë kanë thanë, besa kuptohë dy forma këtu këta jetë, ose besa ndaj Zotit, ose besa ndaj Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Disa djetarë kanë thanë, këtu është përselim besa ndaj Allahut, disa kanë thanë besa ndaj Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, disa kanë thanë dyjat, nga se besa Allahut dhe besa Muhammedit sallallahu aleyhi sallam janë të lidhura. Nebedhehu, nebedhe është me gjujtë. Alkoholit kur lihet në proces mu bo alkohol, i thënë në bidh. Gëse gjuhët për me, gjuhët me një vend largët për me u bo alkohol. Në bidh. Në bidh i thënë diçka qka e gjumë kështu me hëz, me fuqi, me u gjumë. Pra ata kur e kanë morë besën Allah, e kanë gjutë kështu. Pa asë një kujdes, sikur s'ki kur farkut zitaratë për atë. Thëtë Allahu gjelluala, në bedhehu ferikum minhum. Këta jetë dhe shumë rëndësi mundan. Ajeti 100. E kanë gjujt një grupit të në. Nuk ka thonë këtë. Ndërsa dijet se hukmi jahudive mbi këtë. Pse ka thonë një grup? Nga se jahudit janë dy palë. Pala ahbar, klapsit, dhe pala avam. Avamin hukmin e janë gjallarë. Dhe ato ndjesit e kota, emocionet e kota, unë s'jam ndjekës i asni hoxhe, është kotë muhabet, se gëziston listë Allahot. Njëri është ndjekësi një hoxhe, o ndjekësi një popi, o dikujna. Andoj Allah u gjithë që ka dhe në Kur'an. Ne bedhehu e ka gjujt një grup. E mirë, ajo grup është ka se ka gjujt, a hinë hokëm? Po. Pse? Si ka shku pas. I ka shku pas. Andoj është shumë rrezikshme njëri ju mësë mukon, si qelë në fejnë Zotit. Ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, adidin se kanë zeri më muslimi, lau amën e bi ashratum minel jehudi le amën e bi el jehud. Dhet jehudi me mbesu, ketë jehudit mbesojnë. Dhejt. Parëm dhe dhejt, lezën. Në kone e vetë s'kanë mëri dhejt me mbesu, të kone gjavaj, aleyhi sallatës selam. Kretë jehudi tjere kanë hukmin e tëre. Andaj, në Kur'an eksiston, tabi' wal matbu'. Ndjekës dhe indjekur. Ata shka e kanë gjujt besën Allahut, kanë arë në koment, i kanë mohue ajetet e Tevratit se Muhamedi ka me ardhë kështu me këto cilësi. Ajetet ku ka shkujt që këtu është vend Muhamedi së zëllëm, që ka thonë që i kërësëm të mije, Tevrati është ma i qartë në emrin e Muhamedi së zëllëm. Pra një njil ka ardhë Ahmed, në Tevrat ka ardhë Muhammed. E kanë mohu dhe zë, e kanë mohu. Përsa njërës të ishin të prit fjarën e fundit për e tërë. Thetë Allahu Gjelluala, bel e këtheruhum la ju minun, por se shumica e tërë nuk besojnë. Shiko, një grupe ka gjujtë besën, shumica e tërë nuk besojnë. E tash, pse hini shumica të një pakic? Se si kur njani pja të tënëve mës të kish, ta kish pasë, së në regullë dishka, kish dalë. Si kur që dulë Abdullah ibn Salami, tha ja, kjo pengamber. Rajtu vëgjhe hu, ja pash ftyrën se ka rënë atësak. Andaj këtu përja shtohet Abdullah Ibn Salami, nga se e pranoj fejnë e Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Adhe tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, nebedhahu ferikum minhum, bel ektheruhum la ju'minun, shumica e tëre nuk besojnë. Shumica e tëre nuk besojnë. Pasat e të Allahu Gjellu anë ajetin 101 të surës al-Baqara, walemma gjaahum rasulu min indillah. Kur atyre u ardh i dërguari prej Allahut. Ajetet që kalun që ka thanë, walemma gjaahum kitabu min indillah, libri për Allah. Ta shka përmen të rësulin, tu ka përmen rësulin. Kur atyru erdh i dërguari prej Allah, musaddiku lima maahum, dhe është vërtetues i asaj që ka ata e kanë me vetë, dhe është vrati. Nebe dhe ferikum min alledhine utul kitabe, kitab Allah, një grup prej atyre të cilët i është dhënë libri, e gjuajnë librin e Allahut, wara e dhuhurihim, pas shpinave të tëre, ke ennehum la ja'lemun, sikur nuk kanë dije. Jo që s'kanë, sikur, sikur nuk kanë dije. Kjo është ajetin sënë Allahu Gjellë Gjellaluhu e rrumbullakson gjenjen shpirtrore të ligë të poshtër të jehudive, ku ata e kanë mohur Rasulin Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, e kanë mohur edhe ajetet në Tevrat që ka ju kanë shkujt për Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, dhe e kanë gjujt librin e Allahut pas shpinave të tëra. Thetë Allahu te bareke ve teala, walemma gjaahum rasulun min indillah, atyre kur ardhë rasuli prej Allahut, rasuli prej Allahut, kanë thonë djetarët, ata e dinin së është prej Allahut. Nëse ka dikush thotë unë jam prej Allahut, baj nuk është prej Allahut. Ata e dinin se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është prej Allahut. Musaddiqul lima ma'ahum. Shikoj dozë. Ata e kishin kriterin me të cilin e matin një pejgamber, më mirë se mushrikinët. Cili është më afër me besu? Njani i cili i ka mbetë gjurmë pejgamberis nga Musaj, nga Isa alayhi wassalam. E ka të shkruar se vjen një pejgamber këtu kështu kështu kështu cilësohet ai. Vjen këtë vend. Ka ardhë Medina, ata kanë ditë që vjen Medina. Cili jam afër, çiki, cili e ka kriterin, çish me dallu një pejgamber, apo njani i cili s'ka ide që çdo këtë pejgamberi. S'ka ide, s'ka libër, s'ka. Andaj, në ajetet të zëtë e filum këtë faqe, ku Allahu Gjellë dha vëllet të gjidenne, hum ahrasan nasi ala hajatin, do t'i gjesh jehudit njerëzit më lakmitarë këtë dunja. Qka thënë djetarët? Nuk o që di i dhujtari me dash këtë dunja, se s'beson akhiret. Ama njani cili thot, fillimisht unë jam gjennet, une e besoj akhiretin, e ndjeki Musajn, edhe aj mu kanë më lakmitarë se i dhujtarin këtë dunja. A është kjo normale? Nuk o normale. Ta një zbresim të besimi, cili është ma afor me besu, njani cili ka cilësit, emrat, vendin ku ven, ma dje e kanë ditë edhe kohën, pak para se medal, pak para se medal, e kanë ditë pak para se medal. Andaj ka artë nga ensarët se i kanë thonë jehudive, te bellekum, u malkofshi, a nuk në folë që i pak para se me artë, se ka me artë, pësë pi besoni? Pse s'pi besoni, ju pak para se me artë pengamberi, në thoshtë që i ka medal një pengamber, pra ata e dinë edhe zamanin, por se nefsi o problem. Ane mon e men, këtë punën e nefsi, egos, njerëzit s'kam problem me informacione, dhe zërë. S'kam problem me informacione, po kam problem me qka? Me nefsi. A nefsi nuk nështrohet. Nefsi nuk nështrohet. Andaj dhe Allahu Tebare kjo e tjala, musaddiqul lima me ahum. Dhe kjo përmendën shpesh në Kur'an, musaddiq e vërtetona qka ka qenë para kësajna. Thetë Allahu Gjellu Ala, nebe dhe ferikum mine ledhine utul kitabe, kitab Allahi. Një grup për atyre të cilët u është dhanë libri. Këtu gjithashtu është theksu një grup. Pse një grup? Se krejtë s'kanë ditë me lezu të vratin. Krejtë s'kanë ditë me lezu të vratin. Argument, në e kalum ajetin këtë Allahu të barë kjo e tala, wa minhum ummijune, la ja'lamun el kitabe illa emanije. Wa inhum illa yadhunnun, tha Allahu Jellu Ala në Kur'an më herët për jehudit, dhe ka për tyre analfabeta, të cilët nuk din nga libri pos leximin. Ka thënë Sheikh Husam Timie, e kanë morë Tevratin, e kanë këshyra, mas kanë morë vesh. Allahu për këta s'flet, këta janë ndjekësi. A ata të cilët janë kryesorë, cilët janë ferikun min alladhina utul kitab, një grupi të në din me lexu librin e kuptojnë ata. Këta janë kanë thonë djetarët ahbarul jehud. Ata janë dishmet e jehudive, kanë ditë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e kanë gjujt kitab Allahi vara adhuhurihim, librin Allahut e kanë gjujt pas shpinave të tëre. Ka arë dy komente, e kanë gjujt librin Allahut. Cilin libër e kanë gjujt? Disa kanë thonë Tevratin, disa kanë thonë Kur'anin. Ata që kanë thonë Tevratin e kanë gjujt pas shpine, kanë thonë se ata nuk i besojnë librit Allahut, Kur'anit, së është libri Allahut. Andaj, Allahut që ka thonë Kitab Allahi vara adhuhuri, me gjujtë në librin Allahut pas shpinave të tëre. Pra, komenti parë është ajetet e Tevratit, ku shkruan të për Muhammedin s.a.s. i gjujtën. Thanë si besojnë akta, i mshefën. Andaj, inatëqori e mohon edhe të vetën kur është për me kundërkhasmit. Inatëqori e mohon edhe të vetën edhe parimin e vetë, vetëm e vetëm mës tja pranoje hakin tjetërit. Dhe për këtë arsye të ndëruar lezër, për shkak se imamat e muslimanve ishin psikolog, ilmun nefs, alimin e bin nefs, ishin dishën për nefsin, njëni prej tërë imam Shafi'iu, rahmetullahi alej, tha, çdo herë në polemik e luti Allahun, o Zot, mundsoja khasmit me e thonë hakin. Unë ta pranoj për ti. Pse? Thot i bën kajim e gjëzije, se imam Shafi'iu e dinte se nefsi se pranon. Ha? Se pranon, mi thonë, mire kjo dhonë. Ti e paske pas hak. A muni me ndi, në 500 vjetë a do gjohë dë njarë kjo fjallë, ti vla e paske pas hak. Edhe me dita që e ko hak tjetri, e sil, ka dale, mës mirët vesh, kishe po dale, ka haj, ka haj, edhe kinë se, kur se da kundështu unë e ti? Jo, vla e kundështu, kësë kemenu që ashtu? Por njefësi, që ka dha imam Shafi'iu? Kam qef, ta thoje khasmi. Pse? Se unë e njofë nefësin temë, unë e nështrona. A më njësë nuk nështronë, lezër. Nuk nështronë njërëzit. Andaj njëri ju rvatët, përpjeket, koklavitët, silët vërdal, vetëm për një qëllim. Vetëm për një qëllim. Mendja e ti i thotë që kjo të manë. Nefësi ti thotë jo. Ma. Ma se shkove poshtë. Ma se mos të metë ujnë fëtirë. Andaj Allah u gjelë gjelën neve në të regonë se shumë prej tyre, nefësit të tyre i kam pasë problem. Tha Allah u gjelë vala, nebe dhe ferikum minë ledhine utul kitabe, kitabe Allahi vara dhuhurihim. Një grupi tëne, të cëtë i është danë libri, e gjujtën, librin Allah dhe konteksti jep me kuptu se ata kanë gjujtë të vratin. Nga se thot, e gjujtën një grupi tëne, të cëtë i është danë libri, librin Allah. Nga se të vratin është libri Allah, dhe një grupi tëne kanë thanë, e kanë gjujtë pas Kur'anin Allah u gjitha, nësa një grupi tjetër për djetarve kanë thanë, dyjat. Nga se me gjujtë më në të vratin e kanë gjujtë Kur'anin. Nëse ati ku ka shkujt ka me arë Kur'an e kanë gjujtë Kur'an, ati në të vratë ku ka shkujt ka me arë Kur'an e kanë gjujtë, dhe kështu rrëdhimisht e kanë gjujtë edhe Kur'an. Edhe nuk vindesh, ata që i Khrisamu të mi e dhëtë, shumica e debatit të selefit në tefsirin e Kur'anit është nga kundërthanje, nga polemika cila zvjen kundërthanje. Pra është nga lëlëshmëria. Pra për shemë lajtë cili ka thanë, këtu është për qëllim e kanë gjujtë të vratin, zvjendesh me të ta që e kanë gjithë Kur'anin. Pse? Se edhe Kur'anin edhe të vratin është libri Allahu të bareke vë të ala. Thëtë Allahu gjillu ala, ke ennehum la ja'lemu. Edhe u bëshin kinëse spodin. Kinëse spodin. Kanë thonë komentatorët, ej ennehum ja'lemun, pra ata e dinin, po vepronin me veprën ati që ka zdi. Pra i banin qerët, gjestët, ftyrat, jo, së dina, së shkipin nga me, nuk shkrum kërkom për këta. Dhe njërëzit i ndjekni në ata, dhe njërëzit që kërësot, për shemë, ndu një, një grupe madhe, e atyre të zëtë, përkacon në krishterizm, në pikujt kanë deviju, për jahudive, ma dje shekë Hulsamën të imije, e bjen devijimin e fraksioneve të devijura brenda islamit, nga bidat gjitë, si janë të ndikum nga Gjehmi ibn Safuani. E Gjehmi ibn Safuani është ndikum nga Gjaad ibn Dirham. E Gjaad ibn Dirham e ka morë pikujna për një jehudiju. Për një jehudiju, kamri, pas saj ka ndalë fraksione, sot së nishtin numur ato, sa janë, 1, 2, 3, me mija, kanë shkujt djetarë, kanë shkujt ibn Hazmi, Shihristani, kanë shkujt El Baghdadi, kanë shkujt libra, kush janë grupet e devijuara. Andaj thëtë Allahu Gjelluara, e gjujtën librin Allahut pas shpinave të tyre, sikur, dhe kjo sikur, ke ennehum. Jo që janë qashtu, ata e din, por u silëshin si ignorant, dhe nga ky kan ata dënohen ma shumë. Të e dit janë bërë si kur së pëdin. Gjithashtu kanë dhënë djetarët uara e dhuhurihim. Kanë dhënë disa djetarët aq poshtë e kanë gjujt sa që e kanë gjujt pas shpine. Njeri kër e gjundi shka pas shpine, kur nuk thejet më pas atina. Me lanë anësh, i shkon me një dhe njerë me kap, di shka biti, gjatë të smajtës. Kër e le për para, i thujnë imam, e meme. Imami është ta i shka ndjekët. Ata për me kaldu që asë një grimë së nuk e vlerësojnë a këtë liber, vara, pas, kej, komplet, Allah unë rujtë. A të shikove se kër shkon, ligësia dhe kufri dhe prishmja dhe zullumi i njeriut. Shkon larë, thëtë Allah u te bare kjo vëtjara, ke ennehum la ja'lemun, bëheshin sikur nuk janë të dit. Ata e din, por shtiresin se nuk janë të dit. Pasaj Allahu te bareke ve teala vazhdon në ajetin 102 të surës El Bakara, dhe kjo ajetin si li vjen, do të zgjerohemin ta shumë, nga se janë ajetit e sihrit. Do të përmeni qka sihr, definicioni sihrit, si godet sihri, a mundet me hinë trup shejtani, si del shejtani, dhe manipulimet e njerëzit zëtë bahën në emër të nxjerrës së sihrit. Nga se shohim një belat madhe, që çdo i diti mundohet me thonë njerëzve, hajde të unë se unë ja heki shejtant. Heke shejtanin të njerë, i cili të kashti me bo punë, të si në ti nuk e kompetent për atë punë. Andaj, njeri cili së në heki shejtanin e vetë, a heki shejtanin e tjetërit? Andaj kjo është kaftin e madhë dhe shovna në detale, ku Allah u gjelë e vazhdojnë ve teba u me të tlu shejatinu, ata i ndjekën shejtanët që ka ju inspiroshin. Nëse njeri ju nëse hedhë librin Allah, s'ka mundësi vetë se mëra në ata që ka e frimzon shejtani. Këtu dhe zërka dhe shumë prej mësimeve në do të ishtina për ligeratën e ardhme, e lusë mi Zotin tonë të bare kjo vëtjala, që Allah u mësë të banë që të hedhme Kur'anin e Zotit pas shpinave tona, për të bojmë imam tonin, e lusë mi Allah unë gjellivala që Allah u të bare kjo vëtjala, ti nështron nefësët tona për para librit të Zotit, ti nështron zemrat tona për para haditit për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, ti zbut Allah u gjellivala zemrat tona, ta mundësën Allah u të bare kjo vëtjala me praktiku fejnë Zotit të bare kjo vëtjala, e lusë mi Zotin tonë të bare kjo vëtjala që Zotit unë gjellivalu, da ndryqon mendjen me Kur'an, da mundë që të arrisim motivin në studimin e fjallëve Allahu të barëke vë të ala e lusme Allahu në gjelevala që Allahu të barëke vë të ala shëshrinë e muslimanve Allahu të përmirëson fukarat, skamnorët Allahu të pasuran pasanikle muslimanve Allahu të iban të gjimird e lusme Allahu në gjelevala që Allahu të zullum qartë dërmit vetit të shpartë Allah në kulu qavli hëdhe wa estaghfirullahi li wa lakum fa estaghfiruhu innahu hu al-gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.